Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Беларускія паэты ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі» працягваюць сустракацца з вучнямі школ па ўсёй краіне. На Полачыну завіталі паэт Глеб Лабадзенка і журналіст і музыка Яўген Валошын. На працягу дня творчы дуэт правёў 4 сустрэчы не толькі ў школах і бібліятэцы, але і ў медычнай установе. Глеба Лабадзенку моцна ўразіла, на якой дасканалай беларускай мове размаўляў з ім намеснік галоўнага лекара Полацкай гарадской бальніцы Андрэй Ільніцкі. Разам з калегам Яўгенам Валошыным мы наведалі Полацк і Наваполацк. Па сваёй ініцыятыве мы заехалі яшчэ ў вёску Бяздзедавічы пры самым Наваполацку. Там знаходзіцца дом састарэлых, альбо як гэта грамата называецца, лякарня сястрынскага дагляду. Я быў проста здзіўлены і прыемна, калі я зазваніў намесніку галоўнага лекара Наваполацкай гарадской бальніцы, яго завуць Андрэй Ільніцкі, і ён цудоўны і дасканала гаворыць па-беларуску. Прычым не на школьнай мове, ён гаворыць «шпіталь», імпрэза, лякарня, то есть відаць, што чалавек ведае беларускую мову і размаўляе. Ну, сабраліся гэтыя старычкі, жыхары гэтага дома, і, канешне, яны вельмі ўдзячныя слухачы, таму што да іх ніхто ніколі не прыязджае. Вось. А у Полацку у нас адбылася сустрэча ў гімназіі нумар 2 на праспекце былым Карла Маркса, цяпер Францыска Скарыны. Таксама там сабралі актавую залу, больш за 100 чалавек. Вось. Ну, нам расказалі таксама настаўнікі такія падрабязнасці, што іхныя дзеці шмат здабываюць узнагарод на рэспубліканскіх конкурсах, алімпіядах заўжды. Але, напрыклад, гэтай вясной, калі была от залева была і снег, значит, паводка пачалася, то так працёг дак, што усе кабінеты на 4-м паверсе залілі, хаця яны там зрабілі недавно добры рамонт. То есть заўжды хваляцца гэтай гімназіі, які ў іх дзеці файныя, але вось там зрабіць ім рамонт. Нават актавую залу ім адрамантаваў некі там нямецкі горад-пабрацім. З яго выбілі грошы, а тыя немцы ўзамен прасілі, каб яны ту гімназію назвалі імя Цепеліна. А ў нас гавораць, ну як мы можам імя Цепеліна назваць, людзі не зразумеюць. Сышліся на тым, што ў кабінеце нямецкай мовы павесілі партрэт Цепеліна, і немцы далі грошы на рамонт актавай залы. Вось. Таксама была сустрэча у нас у Наваполацку, у гімназіі нумар 2, наколькі разумею, это была там 25-я школа, яна называлася. Вось. Там такая камерная сустрэча для двух класаў была. Вось. Ну там такі дзеці ўжо больш шумныя, баламутныя нейкі, там дзяўчат ціскалі, шапталіся. Ну, тым не менш, неяк удалося ім троху беллит пачытаць. Вось. А ўвечары адбылася камерная сустрэча ў раённай бібліятэцы імя Якуба Коласа, куды таксама сабралася там больш за 30 чалавек, і там ужо не столькі чыталі вершы, колькі проста размаўлялі, там распытывалі мяне пра прыезд Радзівілаў на Беларусь, бо я з імі тут праводзіў увесь час. Распытывалі пра Караткевіча там, што я рабіў некія справы. Таму такая вельмі камерная, інтэлігентная размова атрымалася, і відаць, што вось такі касцяк полацкай, наваполацкай інтэлігенцыі, што вось ён ёсць, і даволі такі моцны, і яны вот наведаюць все такія імпрэзы. Праз некалькі дзён Глеб Лабадзенка разам з паэтам Андрэем Хадановічам ужо сустракаўся з вучнямі школ Старадарожскага раёну. Паэты ўжо не першы раз наведваюць гэтыя школы і маюць тут нямала прыхільнікаў сваёй творчасці. Глеб Лабадзенка прызнаецца, што ў старых дарогах нейкія асаблівыя дзеці, якія, на дзіва, ведаюць на памяць шмат беларускіх вершаў. У кампаніі з паэтам Андрэем Хадановічам наведалі старыя дарогі, а таксама вёску Горкі Старадарожскага раёну. У гэтай вёсцы ў нас адбылася сустрэча ў актавай залі, на якую прыйшлі ўсе старэйшыя класы, здаецца, пачынаючы з 6-х. Было даволі актыўна, дзеці усміхаюцца, выходзяць, расказваюць 5-хвілінныя вершы па-беларуску. Адна дзяўчына расказала верш Анатолія Вярцінскага кожны чацвёрты. Вось, што вельмі смешна і цікава, некаторыя дзеці павывучвалі беларускія вершы, вось, выходзяць, расказваюць 3 хвіліны, а пасля пытаешся, хто напісаў, а яны не памятаюць. Таксама ў старых дарогах у нас адбыліся 2 сустрэчы ў школах, ўжо не першы раз і я, і Андрэй там бывалі, у школе нумар 2 і ў школе нумар 1. У школе нумар 1 ледзьве не вся школа сабралася ў актавую залу паслухаць нас. Трэба сказаць, што дзеці ў старых дарогах вельмі асаблівыя, некія цудоўныя. Я ўжо туды прыязджаю некалькі гадоў, і Андрэй там ўжо бываў не раз. І вось кожны раз неяк вельмі яны уважліва слухаюць, рэагуюць, вот вочы разумныя, як кажуць, вот вельмі это назіраецца кожны раз. І кожны раз, калі вось мы адбудзем, мы прывозім падарункі, я ніколі так не раздаю, прашу выходзіць і вершы па-беларуску расказваць. І заўсёды гэтыя ўсе падарункі разлятаюцца, таму што відаць, што многія дзеці вучаць вершы не для галачкі, а памятаюць і пасля урокаў таксама. Сустрэчы са школьнікамі Старадарожскага раёна таксама адбываліся ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі».